اسمی ربط یہ ہے، دیکھو مسئلہ توحید وادی غیر ذی ذرا میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ظاہر ہو رہا ہے، ربط مانوی. سورۃ رعد کی آیت نمبر 14 میں مشرک کے عمل کی مثال دی، یہاں آیت نمبر 18 میں ایک اور مثال آ رہی ہے. وہاں مسئلہ توحید کی مثال تھی، یہاں مسئلہ توحید کے بیان کرنے کی مثال ہے. وہاں توحید کے لیے رسول بھیجنے کا ذکر تھا سبحان اللہ، اور یہاں توحید کے لیے بیوی اور بچوں کو قربان کرنے کا ذکر ہے. وہاں استعذاب رسول کی تفصیل تھی، یہاں اجمال تھا. وہاں یہ سورت رات کی آیت نمبر وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، وہاں مختصر ذکر تھا اور یہاں تفصیل آ رہی ہے. وہاں مسئلہ توحید کا ذکر تھا، یہاں ترغیب ہے اس کو آگے پہنچاؤ. وہاں اس بات توحید تھا عقلی نقلی دلائل وحیہ سے، یہاں اس بات توحید ہے تذکیر بایام اللہ اور تخویفات سے. امتیازات، امتیازات کا کیا مطلب مولانا؟ جو مضامین اس صورت میں ہیں اور اس کے علاوہ قرآن کی باقی کسی صورت کے اندر وہ مضامین نہیں ہیں. سورت کے امتیازات 16 ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کی ڈیوٹی میں مماثلت. نمبر 2، تمام انبیاء اپنی قوم کی زبان پر آئے. نمبر 3، لئن شکرتم لازیدنکم. نمبر 4، کفار نے انبیاء کے منہ پر ہاتھ رکھے. نمبر 5، کفار نے انبیاء کو کہا ہمارے مذہب میں آ جاؤ. نمبر 6، مشرک کے اعمال کی مثال راکھ جیسی ہے. نمبر 7، قیامت میں شیطان تقریر کرے گا. نمبر 8، کلمہ طیبہ کی مثال. نمبر 9، کلمہ خبیثہ کی مثال. اور نمبر 10، دنیا اور آخرت میں قول ثابت کا ذکر. اور 11، ابراہیم علیہ السلام کا دلیل نقلی کی صورت میں تفصیلی ذکر. اور نمبر 12، 4 دفعہ لفظ علم آئے گا. نمبر 13، ابراہیم علیہ السلام نے بیوی اور بچے کو بیابان میں چھوڑا. اور نمبر 14، ابراہیم علیہ السلام کے شکریہ کا ذکر. اور نمبر 15، بڑا مکر جس سے پہاڑ بھی کانپتے تھے، اور جہنمیوں کے لباس کا ذکر. یہ 16 ایسی باتیں ہیں جو اس صورت میں ہیں، اس کے علاوہ پورے قرآن میں نہیں ہیں. صورت کا دعویٰ لکھو ترغیب فی تبلیغ اور تذکیر بایام اللہ. ترغیب فی تبلیغ اور تذکیر بایام اللہ. سورت کی تقسیم یہ ہے کہ پہلی 8 آیات بطور ترغیب ہیں. 4 مرتبہ لفظ علم آئے گا. پہلے علم کے بعد انبیاء سے مشرکین کے جلال کا ذکر، دوسرے علم کے بعد انبیاء سے مشرکین، دوسرے علم کے بعد دلیل عقلی مشرکین کے آلیہ کی تبری عابدین سے اور تخویف، اور تیسرے علم کے بعد مشرکین کے آپس میں حالات، چوتھے علم کے بعد فریقین کی مثال زجر تخویف. یہ ساتھ ساتھ باتیں عرض کریں گے واقعہ ابراہیم بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، اللہ عالم بمرادہ بذالک. کتابن تمہید ما ترغیب، یہ عظمت والی کتاب ہے. کتاب شروع میں آ جائے تو مراد کیا ہوتی ہے؟ سورت. یہ عظمت والی سورت ہے. اتارا ہم نے اس کو صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیوں؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور. سورت کا دعویٰ ترغیب فی تبلیغ، بہادر ہو کر مسئلہ پہنچاؤ، اور تذکیر بایام اللہ، جن جن دنوں میں عذاب آیا تھا لوگوں پر، لوگوں کو یاد دلاؤ تم پر بھی ایسے عذاب آ سکتا ہے. لتخرج الناس من الظلمات الى النور، مقصد از نزول قرآن. ہم نے کتاب کیوں اتاری ہے؟ تاکہ آپ نکالیں تمام لوگوں کو من الظلمات، اندھیروں سے. کس کے اندھیرے؟ شرک و کفر کے اندھیرے. حوصلہ حوصلہ ساکر، حوصلہ بیٹا، ابھی لفظ مکمل کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اندھیروں سے نکالنے والے نبی پاک تھے. کھولو تیسرا پارا، حوصلہ کرو. اللہ ولی الذین آمنوا، صفحہ 74-72. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور، اللہ کار ساز مومنوں کا، اللہ ان کو نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اندھیروں سے نکالنا تو اللہ کا کام ہے، روشنی کی طرف لے جانا تو اللہ کا کام ہے، اور یہاں فرمایا میرے پیغمبر آپ نکالتے ہیں، ہم نے کتاب اسے نہ دیکھے کہ تو نکالے۔ اوپر جملہ لکھا ہوا ہے بڑا قیمتی، مرتبہ تبلیغ میں کیا لکھا ہے، مرتبہ یعنی راہ بتلا میں، میرے پیغمبر آپ نے خالی سنانا ہے، راستہ دکھانا ہے، یہ مطلب ہے، ورنہ نکالنے والا اثر کون ہے، اللہ ہے۔ الی النور، روشنی کی طرف، کون سی روشنی، توحید اور ایمان والی، بے اذن ربہم، اپنے رب کی توفیق کے ساتھ، نیچے لکھے بے توفیق ایاہم و لطف ہی بہم، رب کی مہربانی سے، الی صراط العزیز الحمید، یہ الی النور یہ مبدل منہ تھا، آگے بدل آ گیا، الی صراط العزیز الحمید، طرف راستے کے، یہ اس نور کی تشریح آ گئی، کس کا راستہ، اللذیذ، زبردست ذات کا راستہ، الحمید جو تعریفیں کیا ہوا ہے، اللہ اللہ کریم ہے، یعنی اللہ وہ اللہ دلیل عقلی اول، کہ اسی ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، وویل للکافرین، تخویف اخروی، بہت بڑی ہلاکت ہے ایسے کافروں کے لیے، کس کے لیے، ایسے کافروں کے لیے، خیال کرنا مولانا، کون سے کافر، ورق الڈاؤ، جو کہتے ہیں یقول الذین کفروا لست مرسلا، جو کہتے ہیں آپ رسول نہیں ہیں، ایسے کافروں کے لیے بڑی ہلاکت ہے، من عذاب شدید، یہ ویل ان کا بیان آ گیا، یعنی عذاب بڑا سخت، الذین یستحبون الحیات الدنیا وصف والزلال، کون سے کافر جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو، علل آخرہ بدلے آخرت کے، سورۃ النحل کھولو آیت نمبر 107، ذالک بانہم استحب الحیات الدنیا للآخرہ، 419، یہ اس وجہ سے ان پر غضب ہوگا، عذاب ہوگا، اس وجہ سے کہ یقینا انہوں نے پسند کیا دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، یقینا اللہ نہیں ہدایت دیتا قوم کافر کو، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِضْلَالًا، دوسروں کو گمراہ کرنا، اور روکتے اللہ کریم کے راستے سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تلاش کرتے ہیں اس میں شبہات، عِوَجًا، چپ کر گئے مولانا، عِوَجًا، شبہات تلاش کرتے ہیں، لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ والے مسئلے میں، جن کو قرآن سمجھنے کا شوق ہے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 45، الذين يصدون عن سبيل الله، صفحہ 230، ويبغونها عوجا، اللہ کی لعنت و ظلم پر وہ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ويبغونها عوجا، تلاش کرتے ہیں اس میں، نیچے کیا لکھا ہے، دیکھو شبہات لکھا ہوا ہے، اس لیے میں نے یہاں بھی معنی شبہات والا کیا، اور سارا قرآن ذہن میں ہو تو بندہ دورہ پڑھا سکتا ہے، اولائک فی ضلال مبین، ثمرہ دنیاویہ، یہی لوگ ہیں بیج گمراہی کے، ایسی گمراہی جو حق سے دور ہے، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، سبحان اللہ، اوپر جملہ دیکھو نمبر 1، یعنی جس طرح تیری طرف کتاب نازل کی تاکہ اس کو بیان کر کے نور کی طرف نکالو، اسی طرح پہلے بھی رسول کو بھیجتے رہے ان کی زبان میں تاکہ بیان کریں اور ہدایت کرنی اللہ کے ہاتھ میں، جو انابت کرے گا ہدایت کا مستحق ہوگا، اور ضدی اضلال میں رہے گا، اس کے آگے لکھو جی، اسی کے آگے یہ ایک شبہ کا جواب ہے کہ یہ رسول عربی ہے لہذا خود کلام بنا کر لایا ہے، اس کا جواب دیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، یہ متعلق ہے دعوی سورت کے، سورت کا دعویٰ تھا آپ نے لوگوں کو نکالنا ہے، میرے پیغمبر آپ کی زبان قوم والی ہے تاکہ آپ پڑھ پڑھ کر سنائیں اور ان کو اندھیروں سے نکالیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس کی قوم کی زبان میں، کس کی زبان میں؟ امت کی زبان، نہ شاہ سے فرق ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، کسی کی زبان انگلش ہے، اردو ہے، پنجابی ہے، پشتو ہے وغیرہ وغیرہ، اور آپ کی جو قوم تھی قریش ان کی زبان عربی تھی، پیغمبر بھی عربی، ہم نے پیغمبر بھیجا کس زبان میں؟ قوم کی زبان میں، ٹھیک۔ لے یبین لہم کیوں؟ تاکہ واضح کرے احکام الہیہ کون کے لیے، مقصد مولانا تم نے چپ کر روزہ رکھ لیا ہے، میں بھی انسان ہوں، مقصد سورت مائدہ کھولو آیت نمبر، چھوڑو حوالہ بس، فَيُذِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، ان کی زبان میں اللہ کریم نے کیوں رسول بھیجا؟ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ واضح کرے ان کے لیے، کیا واضح کرے؟ احکام الٰہیہ کو ان کی زبان میں۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، بس گمراہ کرتے اللہ جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ اللہ زبردست ہے، سب کو ہدایت کر سکتا ہے، حکیم حکمتوں والا ہے، انعامات دیکھتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، متعلق بدعوی سورت و تخصیص بعد استامیم، تخصیص خاص حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، البتہ تحقیق، بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیتوں کے ساتھ، جو پیغام قرآن لایا ہے یہی پیغام موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو دیا تھا۔ سورت مائدہ آیت نمبر 15، شاہ صاحب آپ کے لیے، یا اہل الکتاب، صفحہ 166، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم، اے اہل کتاب تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس ہمارا بھیجا ہوا رسول، ہمارا بھیجا ہوا پیغمبر، یبین لکم کھول کھول کے بیان کرتا ہے تمہارے لے، یبین لہم یبین کھول کھول کر بیان کرتے تمہارے لیے، بہت سارے ان مضامین میں سے جن کو تم چھپایا کرتے تھے اللہ کی کتاب میں سے، ویعفو عن کثیر، اور درگزر کرتا ہے غیر ضروری باتوں سے۔ پیغمبر کا مشن ہی مسئلہ کھولنا ہے، چھپانا نہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، البتہ دقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیتوں کے ساتھ، اور مقصد بے صد موسویہ کہ نکال تو اپنی قوم کو، من الظلمات الى النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف تو نکال، موسیٰ علیہ السلام کے نسبت کیوں کہ کے سبب موسیٰ علیہ السلام تھے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، طریقہ اخراج، اس کا عنوان طریقہ اخراج، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور یاد دلا تو ان کو اللہ کریم کے دن، اس کا عنوان کیا ہے مولوی صاحب؟ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یاد دلا تو ان کو اللہ کریم کے دن، نیچے لکھا ہے اللہ کے دن، دن تو سارے اللہ کے ہیں، نیچے لکھا ہے معاملات نعمت و نکمت کے، جب اللہ نے نعمتیں کی تھیں اور ان کو پکڑا تھا، عذاب دیا تھا، وہ معاملات یاد دلا، اس کے سامنے لکھو، حاشیے پر ذکرم بیام اللہ کے سامنے، یعنی وہ قوانین یاد دلا کہ جو ہمت نہ ہاریں وہ کامیاب ہوتے ہیں، سا صبر آگے آ رہا ہے صبار اور شکور، اس کا جملہ صبر مشکلات میں ڈٹ جانا، شکر اللہ کی بخشی ہوئی قوتوں کی قدر کرنا، نوٹ، قوم موسیٰ طویل عرصہ تک غلام رہ کر مایوسی اور بے ہمتی کا شکار ہو چکی تھی، زمانہ مستقبل میں فتح و اقبال کی بشارتیں سنتے مگر دل میں عزم و ثبات نہ پاتے، اس لیے ایام اللہ یاد دلانے کا حکم ہوا، صبر کا میں نے کیا معنی کرایا اور شکر اللہ کی بخشی ہوئی قوتوں کی قدر کرنا، ذکرہم بایام اللہ، معنی لکھو جی اس کا، نصیحت کرو ان کو ان واقعات سے جو اللہ مجرمین منکرین پر لایا، اور زید مانا داس ہم نے خیرات میں یہ پھول نہیں پائے ہیں، خون دل صرف کیا ہے تو بہار آئی ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اذکر، یاد کرو میرے پیغمبر، موسیٰ علیہ السلام کا بیان یا وقائع دنیا دیا، دنیا کے واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو یاد دلا رہے ہیں، جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یاد کرو اللہ کی نعمتیں اپنے اوپر، پہلی نعمت جب اس نے تم کو نجات دی فرعونیوں سے، یسومونکم نکمت اول، پہلا عذاب سختی، چکھاتے دے تم کو برا عذاب سول عذاب، اس کے نیچے غلامی، سخت ترین کام لینا، ویسبحون ابناکم، اور ذبح کر دے دے تمہارے لڑکوں کو، ویستحیون نساکم، نمبر تین، اور زندہ چھوڑتے دے تمہاری عورتوں کو تاکہ وہ تمہاری لونڈیاں بن کر زندگی گزاریں، صفحہ 24 دیکھو، شاہ صاحب یہاں ایک لفظ عرض کرنا ہے آخری تین سطروں میں، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، يُسَبِّحُونَ، واو نہیں ہے، واو نہیں ہے، يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، واو نہیں ہے، تو اب مانا یوں ہے، جب ہم نے تم کو نجات دی فرعونیوں سے جو چکھاتے تھے تم کو برا عذاب، اب برے عذاب کی آگے تشریح آ گئی ہے، یعنی ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے تمہاری عورتوں کو، تو بیٹوں کو ذبح کرنا عورتوں کو زندہ چھوڑنا یہی برا عذاب ہے، لیکن یہاں پر یہ مراد نہیں ہے، یہاں دیکھیں واو آ گئی ہے، اس انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، جو چکھاتے تھے تم کو برا عذاب ایک اور ذبح کرتے تھے، تو اب یہ واو عطف آ گئی ہے، یہ تغایر کو چاہتا ہے، عطف برا عذاب اور تھا اور وہ اور تھا الگ الگ، اس لیے ہم نے یہاں معنی کیا غلامی، سخت ترین کام لینا سوء العذاب کا معنی. یہاں چونکہ عذاب کی تعداد بیان کرنی تھی, یہ عذاب یہ عذاب یہ عذاب, اس لیے الگ الگ کر کے ذکر کیا. سبحان اللہ, وقف اس لیے آئی وفی ذالکم بلاؤ من ربکم عظیم, اور اس میں امتحان تھا تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑا. وَإِسْتَعْزَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, وَإِسْتَعْزَنَ اس کا عطف ہے نیچے لکھا ہوئے نعمت اللہ پر. جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یاد کرو اللہ کی نعمت, موسیٰ علیہ السلام نے کہا یاد کرو اِسْتَعْزَنَ رَبُّكُمْ, جب سنا دیا تم کو تمہارے پروردگار نے میرے ذریعے, لئن شکرتم لازیدنکم, البتہ اگر شکر کرو گے تم لازیدنکم, ضرور میں نعمتیں تم کو زیادہ دوں گا. نیچے لکھا ہے دنیا میں یا آخرت میں یا دونوں میں, ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اور اگر تم نے کفر کیا نے کفر کیا بس بات یہ ہے اہمیت کی, اہمیت ذہن میں ہونا. وَلَئِن كَفَرْتُم مِّنَّا عَذَابِ لَشَدِيد, اور اگر تم نے کفر کیا یقیناً میرا عذاب بڑا سخت ہے. یہاں پر ایک تو ہم نے یہ بات کرنی ہے لَئِن شَكَرْتُم کا کیا مطلب ہے, ایک مطلب اگر تم نے میرا دین بیان کیا مسئلہ بیان کیا تو میں تم کو نعمتیں زیادہ دوں گا, اور لئن شکرتم دوسرا اس کا قول عرض کر رہا ہوں, اگر اطاعت کی شکل میں تم نے شکر کیا تو میں ثواب میں زیادتی کروں گا. تیسری بحث لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم نے شکر کیا تو نعمتیں زیادہ دوں گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اور اگر تم نے کفر کیا تو نتیجہ یقیناً میرا عذاب بڑا سخت ہے. شاہ صاحب ایک جملہ عرض کرتا ہوں, شکر تم لازیدنکم اور آگے والا ان کفر تم, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا لو عزے بنکم, اگر تم کفر کرو گے لو عزے بنکم تم کو عذاب دوں گا. لو عزے بنکم کے بجائے انا عذابی لشدید کہہ کر اشارہ کر دیا, اگر بندہ نہ شکری کرے اللہ عذاب نہ بھی دے اس کی مرضی. آگے جی, وقال موسیٰ ان تکفروا انتم وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نہ شکری کرو گے تم اور وہ مخلوق جو زمین میں ہے ساری کی ساری, فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ, پس تو اللہ کا کوئی ضرر نہیں جزا مقدر ہے, پس یقیناً اللہ کریم لَغَنِيٌّ البتہ بے پرواہ ہے نفع اور نقصان سے, بے پرواہ ہے نفع اور نقصان سے, حمید ان تعریفیں کیا ہوا ہے. شاہ صاحب تکفرو کا ایک جملہ آپ کی نظر, ان تکفرو اگر اللہ کی دی ہوئی قوتوں کو کام میں نہیں لاؤ گے تو تباہی میں کیا شک ہے. حاجی عبدالرزاق صاحب آپ کے لیے تحفہ ہے یہ جملہ, اس جملے کو سمجھنے کے لیے بڑا ذوق چاہیے. اللہ کی دی ہوئی قوتوں کو کام میں نہیں لاؤ گے تو تباہی میں کیا شک ہے. شاہ صاحب یہ تحفہ ہے مولانا ابوالکلام آزاد کا یہ جملہ. وہ کیسے, لوگ سمجھتے ہیں شکر کمانا, جی شکر کرو گے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اللہ اللہ, مولانا ابوالکلام یہ معنی نہیں کرتے. مولانا ابوالکلام شاہ صاحب معنی کرتے ہیں اللہ نے جو جو قوت تمہیں دی ہے اس کو استعمال میں لاؤ, اگر اللہ نے پڑھانے کی قوت دی ہے پڑھاؤ, بیان کی قوت دی ہے بیان کرو, اللہ نے کوئی ہنر دیا ہے آگے دوسروں کو سکھاؤ, جو جو بھی اللہ نے تمہیں قوت دی ہے اس کو استعمال میں لاؤ, اگر استعمال میں نہیں لاؤ گے تو تباہ ہونے میں کوئی شک نہیں رہے گا. یہ مطلب ہے شکر کا. چلو جی پھر انشاءاللہ رات کو.